Radyo Tiyatrosu. İstasyon şefi. Yazan Joseph Roth. Çeviren Kamuran Şipal. Uygulayan Ergun İnce. Yöneten Deniz Gökçer. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Sadrettin Kılıç, Adam Felmarayer Numan Pakner, Valevska Ayda Yüngül, Kelly Felmarayer Seval Gökçe, Kont Valevski Ali Sürmeli, Doktor Ertuğrul İlgin, Çavuş Pekcan Türkeş, Ses Tunç Günbay, Hizmetçi Ayten Uncuoğlu. Avusturya'da istasyon şefliği yapan Adam Felmarayer, 1908'den beri bu görevi sürdürmekteydi. 1914 yılında yağmurlu bir Mart günü sonu, Adam Felmarayer'in hayatını temelinden değiştirecek olan o kaçınılmaz felaket meydana geldi. İstasyona yanaşmakta olan ekspres, istasyona girmeden 2 dakika önce yanlış açılmış bir makas yüzünden orada bulunan bir marşandize bindirmişti. Felaket işte o anda koptu. Olay nasıl olmuş Bay Felmeraye? Tam bilemiyorum ama anladığıma göre yanlış açılan makas yüzünden. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu kadar yaralıyı bir arada görmemiştim. Ölen var mı acaba? Ölen mi? Buradan kaç kişinin sağ çıkabileceğini sanıyorsunuz? Biz ancak ateşi ve makinesin cesedini bulabilir. Ama daha çok ölen vardır. Şuraya baksanıza. Koca vagonlardan geriye yalnız hurda yığını kalmış. Daha kötüsü olamazdı herhalde. Allah'ım, Allah'ım, ne korkunç bir şey bu. Efendim, açıktaki yaralıların kaldırılma işi bitti. Hepsini arabalara yükledik. Görünürde başka yaralı kalmadı ama enkaz altından çıkabilir. Bu yaralıları ne yapacağız efendim? Ne bekliyorsunuz? Çabuk hastaneye götürün onları. Birkaç kişi de onlarla gitsin. Yıkıntıları kaldırmaya çalışsınlar. Hata yapmamalıyız. Gözden kaçan kimse olmasın. Bu tarafta kimse kalmadı galiba ama arka tarafta olabilir efendim. Pekala pekala, arka tarafa bakın öyleyse. Ne duruyorsunuz? Peki efendim, peki. Ben de gidip bizimkiler ne yapıyorlar bakayım. Ne biçim felaket. Kaza yerini bir kez daha kontrol etmeliyim. Şurada duran biri var galiba. Bir kadın bu. Nasıl da görmemiş hiç kimse. Kaza mahallinden uzaklaşmış. Buraya nasıl gelmiş acaba? Allah'ım. Ne kadar güzel bir yüzü var. Bu kadar pahalı bir kürkü olduğuna göre de çok zengin biri olmalı. Ne kadar genç ve güzel. Islak gümüşü bir yüz. Ama bu yaşıyor. Nabza atıyor. Ama... Aferin. Bir şeyim yok. Oh. İyiyim. İyiyim ben. Ayağa kalkabilirim. Durun yardım edeyim size. Bir dakika. Şöyle. Evet. Yaslanın bana. Kürkünüzü de alın sırtınıza. Tamam. Şimdi nasılsınız? İyiyim. Gelin. İyiyim evet. Gelin yaslanın bana. Gelin şurada bir makasçı kulübesi var, oraya götüreyim sizi. İçerisi sıcaktır. Üşümüş olmalısınız. Bana yaslanabilirsiniz. İşte bakın. Bakın burası sıcak ve aydınlık. Teşekkür ederim. Ben... Siz burada dinlenmenize bakın. Ben hemen bir doktor çağırayım. Hey! Ne? Doktor gören var mı? Demin buradaydı ama... Ha işte şurada. Doktor bey! Doktor bey! Evet, evet. Ne var? Şurada makasçı kulübesinde bir kadın var. Bir bakar mısınız lütfen? Peki, bir bakalım. Kadın iyiyim diyor ama bana pek de öyle gelmedi. İşte bakın, geldik. Evet, evet. Bayan, iyi misiniz? Evet, galiba. Durun bakayım şöyle. Elinizi verin bana, elinizi. Evet. Tanrım, ne harikulade bir kadın. Bütün hareketlerinden ihtişam ve zerafet akıyor. Hayatımda gördüğüm en güzel kadın. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ben iyiyim doktor. Evet, hiçbir rahatsızlığınız yok. Zararsız bir sinir sarsıntısı. Biraz dinlendiğiniz zaman hiçbir şeyiniz kalmaz. Burada kalmanız iyi olur. Evinizde yer var mı Bay Felmerayer? Evet, var tabii. İyi öyleyse. Birkaç gün sizde kalsın. İyice dinlenmesi gerek. Peki doktor. Ama ben rahatsız etmek istemem. Ne rahatsızlığı efendim? Bu bizim için bir şeref sayılır. Ben artık gideyim. Diğer yaralılara bakmam gerekiyor. Bayanı evinize götürüp dinlenmesini sağlayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardım ettiniz. Yok, teşekkür etmeyin. İyi olmanıza sevindim. Adım Adam Felmerayer. Benimki de Walewska. Walewska? Rus musunuz? Evet, Kontes Walewska. Kiev'denim. Viyana'dan Verona'ya gidiyorum. Orada kocam bekliyor. Kocanız mı? Evet, tabii. Size yardım edeyim de bize kadar yürüyelim. İyice bir dinlenmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Gelin. Başladı. Biri susuyor, öbürü başlıyor. Gel bakalım bana. Hop, gel şöyle. Nesi varmış benim yavrumun? Karnı açtır belki. Şş, daha demin emzirdim ikisini de. Neyse, yeniden uykuya daldı. Konuğumuz ne alemde? Bugün biraz iyidir umarım. Evet, biraz daha iyi. O çok güzel bir kadın değil mi? Kontesmiş üstelik. Hı hı. Evet, güzel bir kadın. Bugünlerde bir tuhaflaştın adam. Çok garip davranmaya başladın. Ne demek bu? Bir şey demek değil. Yani ben demek istedim ki... Yok yok, bir şey demek istedin. Söyle hadi. Evet, demek istedim. Sen de farkındasın değil mi? O kadın geldi geleli davranışların iyice değişti. Bana bak. Ne demek istiyorsun sen? Hiç. Hiçbir şey. Eskiden eve bu kadar sık uğramazdım. Şimdi ise günde birkaç kez gelip bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Ne yani, eve gelip gitmem de mi suç sayılıyor? Yok, hayır. Öyle demek istemedim. Ben aslında... neyse boş ver. Kapatalım bu konuyu. Mutfağa gitmeliyim. Akşam yemeğini hazırlayacağım. Pekala, ben de istasyona döneceğim zaten. Kontes Walewska nasıl bir bakayım? Yoksa çıldıracağım. Allah'ım, ne kadar da güzel uyuyor. Nefes alışı bile zor duyuluyor. Saçları ne de güzel saçılmış yazda. Tıpkı papatya konmuş bir kelebek gibi. Siz miydiniz? Ben sizi uyandırmak istememiştim. Özür dilerim, izninizle. Yok yok, gitmeyin. Beni siz uyandırmadınız. Otursanıza. Lütfen oturun hadi. Peki. Size bana karşı bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yok canım, teşekküre değmez. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Sizleri hiç unutmayacağım. Bir haftadır buradayım ama inanın evim kadar rahat ettim. Yarın gideceğim artık. Sizleri özleyeceğim gerçekten. Yarın gidecek misiniz? Ama daha tam olarak iyileşmediniz ki. Gitmem gerek artık. Kendimi daha iyi hissediyorum. Şey, tabii. Nasıl isterseniz. Meran'a mı gideceksiniz? Evet. Peki. Bilet işini ben hallederim. Teşekkür ederim. Beni mazur görün. Çok işim var da istasyona dönmeye. Tabii, nasıl isterseniz. Ben de yavaş yavaş hazırlanmaya başlayayım. Ve ertesi gün gitti Kontes Walewska. Felmerayer'in yatak odasında silinmez bir telatin ve bilinmedik bir lavanta kokusu bırakarak. Bu tuhaf koku Felmerayer'in evinde, zihninde, hatta denilebilir ki kalbinde kazanın etkisinden daha uzun bir zaman devam etti. Kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar sırasında ve sonraki haftalarda Felmerayer yabancı kadını aklından çıkaramadı. Gizliden gizliye, her posta geldikçe Walewska'dan bir haber bekliyordu. Nitekim günün birinde İtalya'dan koyu mavi bir mektup geldi. Bunlar da ne adam? Bak, Kontes Walewska'dan geliyor bütün bunlar. Şu mektup da bize teşekkür için yazılmış. Ah, ya bu meyve dolu sepet? Aa, bunları ikizlere yollamışlar. Bak, bu sarı gül buketini de sana yollamışlar. Walewska'nın kocasının minnet duygularıyla. Çok nazik insanlarmış doğrusu. Bizi unutmamışlar. Aradan o kadar zaman geçmişti halbuki. Ben de bize bir teşekkür mektubu bile yollamadılar diye hayıflanıyordum. Ya, baksana, unutmamışlar işte. Mektupta ne yazıyor, okusana. Peki. Nereden yollamışlar? İtalya'dan, evet İtalya'dan. Bak ne yazıyorlar. Sevgili Bay ve Bayan Felmerayer. Sizlere teşekkür etmek için vakit buluncaya kadar epey bir zaman geçti. Zira Meran'a geldikten sonra sarsıntım daha uzun bir süre devam etti. İyileşmem gerekiyordu. Bunun için sizden özür dilerim. Kocam da size minnettar ve teşekkür ediyor. Sevimli ikizlere meyve dolu bir sepet ve Bayan Felmerayer'e de bir buket sarı gül yolluyoruz. Kocam ve ben sizlere tekrar teşekkür ediyoruz ve iyi dileklerimizi yolluyoruz. Sevgilerimizle, Anya Walewska. Demek ön adı Anya'ymış. Çok güzel bir mektup. Evet. Anya, ne güzel bir adı var. Şu mektubu yazan onun elleri miydi? Allah'ım, ilk defa kaza yerinde kürkün üstünde hareketsiz dururken görmüştüm onu. Pırıl pırıl gümüşü eller. Onları o zaman öpmeliydim. Evet, o zaman öpmeliydim. Adresleri var mı? Biz de onlara yazardık. Hayır, yok. Devamlı seyahatler, nasıl adres yollasınlar ki? Belki yine yazarlar. Kahramanımız Felmerayer, Kontes'in mektubunu uzun süre sakladı. Mektubu satır satır ezberlemişti artık. O iki kelime zihnini sürekli meşgul ediyordu. Anya Walewska, Anya Walewska. Derken genel seferberlik ilan edildi. Zira bütün dünyayı etkileyecek bir savaş başlamıştı. Seni de mi alıyorlar askere? Evet, 21. Avcı Taburu ihtiyatında yedek subay olarak. Adam, neden seni de alıyorlar? Burada zaten önemli bir görevdeydin. Cephe gerisinde kalabilirdin. Hayır, bu memleket sorunu. Cephe gerisinde kalmak bana yakışmaz. Adam, seninle gurur duyuyorum. Hayır, ağlama. Ardımdan ağlamanı istemiyorum, tamam mı? Peki. Ama şunu unutma ki seni çok seviyorum. Bu savaştan nefret ediyorum. benim gibi daha bir sürü kadın kocasını cepheye yollayıp burada çocuklarıyla yalnız kalacak. Tanrı bizleri korusun. Evet, dualarınıza bol bol ihtiyacım olacak. Dilerim hayırlısıyla biter bu savaş. Artık gitme zamanı geldi karıcığım. Hadi hakkını helal et. Adam. Ne ağlamayacağına söz vermişti. Bize sık sık mektup yaz adam. Tamam yazarım. İkizlere iyi bak. Sizleri çok özleyeceğim. Gözün arkada kalmasın. Sağ salim dönmeni istiyoruz. Hemen ölecek göz var mı bende? Kalkıyor. Hadi karıcığım. Güle güle adam. Gider gitmez yazarım size. Merakta kalmayın. İşte böylece hiçbir zaman uzun süreli olarak ayrılmadığı bu küçük istasyondan kopmuştu sonunda Felmer Ayer. Kıtasına yerleşti. Cepheye gidip savaştı. Yiğit bir askerdi Felmer Ayer. Takdir gördü ve kısa zamanda üsteğmenliğe yükseldi. Cepheden eve herkes gibi samimi mektuplar yolladı Sahra postasıyla. Bu arada Kontes Walewska'yı bir an olsun aklından atamıyordu. Hey adam, yordun beni. Şu savaşa bir iki dakika ara ver de konuşalım seninle. He? Nasıl istersen. Walewska'dan mı söz edeceğiz? Onun hakkında konuşmak hoşuna gidiyor değil mi? Evet ama olmasaydı bu öykü de olmazdı değil mi? Daha doğrusu bir tadı olmazdı. Sen fazlasıyla bağlandın o kadına ama. Karına haksızlık etmiyor musun? Bu iş bu kadar basit değil. Belki karıma haksızlık sayılabilir ama sırrını çözemediğim bir duygu beni Walewska'yı düşünmeye zorluyor. Onu düşünmekten zevk duyuyorum. Beynim onun varlığıyla bütünleşmiş sanki. Hayali gözlerimin önünden gitmiyor. İnan ki bu çok saf, çok temiz bir duygu. Biliyorum, biliyorum. Her insan hayatında bir kere gerçek aşkı tadacaktır mutlaka. Ama kimi bunu evlenmeden önce tadar ve aşık olduğu insanla hayatını birleştirir, kimi de senin gibi evlendikten sonra tadacaktır. Ama ben karımla da severek evlendim. Bu bir aşk izdivacı biliyorsun. Yok, yok. O aşk izdivacı değildi. Öyle gibi görünüyordu ama bu daha çok mantık beraberliğiydi. Mevki sahibi bir aileden gelmesi ve güzel olması onunla evlenmen için yetti. Ama onu gerçekten sevmiştim. Onu sevmiştin ama bu bir aşk değildi. Aşkı daha tanımadığın için bilemezsin. Oysa aşk aslında imkansızlıklardan doğar. Zorluklarla doludur. Şimdi ise sen bir hayale aşıksın. Bir imkansıza tutuldun. Sana zevk veren de bu. Kolay şeyler insana zevk vermez çünkü. Tadacağın bir zaferden yoksunsun. Ama Walewska'yı elde etmek sana korkunç bir haz verecek. Çünkü imkansızla savaşıyorsun. Haklısın. Belki de monoton geçen hayatıma bir renk katmak istemişimdir. Ne dersin? Bir değişikliğe ihtiyacım vardı belki. Orasını bilemem ama gerçekten senin için büyük değişiklik olacak. Onun izini nasıl buldun? Bunun için çok uğraştım. Önce onun konuştuğu dili öğrendim. Rusça öğrendin yani. İlahi korkunç bir adamsın adam. Görüyorsun ya aşk insana neler yaptırıyor. Neyse çok zor oldu aslında. Teftiş ve hücumlardan arda kalan zamanlarda elime geçen kitaplardan büyük bir ihtirasla öğrenmeye çalıştım. Biliyor musun bu işe öylesine kaptırmıştım ki kendimi. Sanki hayallerimde onunla konuşuyordum. Onunla sohbet ediyordum. Gittikçe ilerletiyordum dil öğrenmeyi. Esir Ruslarla görüşüyor, onların kullandığı en ufak aksanları dikkatle dinliyordum. Bir süre sonra da bu dili iyice konuşmaya başlamıştım. Bu gerçekten büyük fedakarlık. Sırf o bu dili konuşuyor diye Rusça öğrendin ha? Yok hayır, bir gün onunla karşılaşacağımı biliyordum. Sonra ne oldu peki? Rusça bildiğim için çok geçmeden beni işgal orduları haline gelen alaylardan birine verdiler. İlk önce tercüman olarak tümenin, daha sonra da istihbarat bürosunun emrine geçtim. Ve en sonunda da Balevska'nın Rusya'da yaşadığı yere, Kiev'e gelmeyi başardım. Ama o kadının artık sana düşman olan bir memlekete mensup olduğunu unutuyorsun. Seni de bir düşman gibi görebilir. Ne olursa olsun. Bu durum onun için beslediğim o muhteşem duyguları zerre kadar etkilemiyor. Hatta artırıyor denebilir. Gerçekten inanılmaz bir adamsın Felmerayer. Neyse sen artık savaşına dön. Seni alıkoymayayım. Savaş devam ediyor çünkü. Hem de olanca gücüyle. Bundan sonra ne yapacaksın bakalım. Belgeleri getirdim efendim. Bunlar bu yörenin haritasını gösteriyor. En ince ayrıntısına kadar yerleri belli. Ayrıca da isimleri de var. Güzel, pekala. Masanın üstüne bırak. Tamam efendim. Başka bir emriniz var mı? Hayır. Sağ ol çavuş. Gidebilirsin. Fazla uzaklaşma. Belki çağırırım tekrar. Bu arada atları da arabaya koysunlar. Dolaşmaya çıkabilirim. Başüstüne efendim. Evet. Bir bakalım şunlara. Sana iyice yaklaştım Valevska. Seni bulacağım inan. Buralardasın biliyorum. Buralardasın. Seni görmeyi öyle çok istiyorum ki. Solovyenski. Evet. Adı buydu malikanenin. Bunu öğrenmek hiç de zor olmadı. Bakalım bu haritada bulabilecek miyim orayı? Evet. Solovki deniyordu. Solovki, Solovki. Bu haritada ne kadar karışık böyle. İsimler bile zor okunuyor. Evet, biz şu anda şuradayız. Zannedersem o malikane de şuralarda bir yerde. İşte burada. Evet. Kiev'in yaklaşık 3 kilometre güneyinde. Buldum onu, buldum. Ama acaba Valevska orada mı? Öyle ya. Düşman ordularının ilerlemesi karşısında daha emin yerlere gitmiş olabilir. Allah, eğer evindeyse acaba kocası yanında mı? Ne olursa olsun gidip mutlaka göreceğim onu. Bu belki Tanrı'nın bana verdiği bir lütuftur. Valevska, Valevska. Beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Çavuş, çavuş. Buyurun efendim. Arabayı hazırlattın mı? Evet efendim. Atları koşturdum. Hazır bekliyor. Pekala. Hemen getirin buraya. Birkaç kilometre ötede bir yere gideceğim. Birkaç da asker hazırlansın. Çabuk olun. Başüstüne efendim. Valevska. Valevska. Beni anlayacak mı acaba? Ne kadar şaşıracak kim bilir. Şimdiden halini görür gibi oluyorum. Allah. Ne olur her şey yolunda gitsin. Onu görebileyim ne olur. Ama burada herkes çoktan taşınıp gitti. Belki o da gitmiştir. Neyse. Şu üstüme başıma bir çeki düzen vereyim. Tıraşım nasıl he? Ha, fena değil. Bu üniforma da ne kadar güzel yakıştı bana. Balevska imkansız hemen tanıyamaz beni. Araba da geldi artık. Hadi bakalım adam, göster kendini. Tamam efendim. Araba hazır. Peki, gidelim. Askerler de hazır efendim. Ne zaman döneceksiniz? Öğlene döneriz sanırım. Ben yokken burası sana emanet çavuş. İdare senin. Başüstüne efendim. Hadi asker, sür artık gidelim. Kavşaktan sola döneceksin. Ana yolu takip et. Thank you. Evet, burası. Solovki malikanesi. Tanrım, ne kadar heyecanlı. Beni burada bekleyin. Çok güzel bir ev. Epeyce geniş. Bahçeleri de harika. Şu çiçeklere bak ya Rabbim. Sanki savaştan hiç haberleri yokmuş gibi. Allah'ım. İnşallah evdedir. Buyurun efendim, ne istemiştiniz? Ben Kontes Walewska ile görüşmek istiyordum. Acaba evdeler mi? Evet efendim, evdeler. Gidip kendisine haber vereyim. Buyurun içeri. Teşekkür ederim. Siz burada bekleyin, ben kendisine bildireyim geldiğinizi. Tanrım, onu buldum. Nihayet buldum. Kalbim nasıl da çarpıyor. Ne kadar da büyük bir ev. Eşyalara bakılırsa zevk sahibi insanlar olduğu belli. Beni aramışsınız, buyurun. Benim Kontes. Tanımadınız mı? Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Özür dilerim, bugünlerde buraya o kadar çok askeri ziyaretçi geliyor ki hepsini aklımda tutmam imkansız. Adım Felmerayer. Felmerayer. Hatırlarsınız, Avusturya'da küçük bir istasyonda şeftim. Hani kaza olmuştu da bir müddet yanımızda. Evet evet, hatırladım. Hay Allah, nasıl da çıkaramadım birden. Tabii ya, siz Felmerayer. Evet. Gözlerime inanamıyorum. Siz burada. Tanrım, gerçekten çok şaşırdım. Hemen tanıyamadığım için özür dilerim. Çok değişmişsiniz. Sizi bu kılıkta göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Üstelik Rusya'da. Evet, savaş bizi tekrar karşılaştırdı. Sizi gördüğüme çok sevindim gerçekten. Çok şaşkınım. Hadi anlatın, neler yaptınız? Gördüğünüz gibi savaştayız işte. Beni de askere çağırdılar. Seferberlik ilan edildi. Gittim, savaştım. Temelliye kadar yükseldim. Sonra görev nedeniyle de beni buraya verdiler. Ya karınız, çocuklarınız? Ayrıldığımdan beri onları bir daha görmedim. Hiç izin alamadım. Çok üzüldüm. Çay istersiniz değil mi? Yok, zahmet etmeyin. Ne zahmeti canım. Hizmetçiye söyleyeyim de bize çay getirsin. Buyurun efendim. Bize çay getir Natasha. Yanında sabahki pastalardan da getir, oldu mu? Peki efendim. Çok güzel bir eviniz var. Doğrusu şaşıyorum. Herkes buralardan göç etmiş ama siz hala buradasınız. Evet, herkes gitti ama ben gitmedim. Buradan ayrılmak istemedim. Daha doğrusu kaçmak istemedim. 4 hizmetçi var. 2 binek atı ve 1 köpeğim. Burada yaşıyoruz işte. Kimseden korkmuyorum. Evet. Kocanız nerede peki? Tabii ki cephede. 3 aydır ondan hiç haber alamıyorum. Şimdi mektuplaşmamız imkansız tabii. Çok merak ediyor musunuz? Elbette. En az karınızın sizi merak ettiği kadar. Affedersiniz, hakkınız var. Sormakta çok aptallık ettim. Çayı getirdim efendim. Şuraya bırakıver. Başka bir arzunuz var mı efendim? Hayır, gidebilirsin. Çayları ben koyarım. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. İşte böyle. Ben burada kaldım. Herkes alıp başına gitti. Hep savaşın dışında kalmak istedim. Paralarımı ve mücevherlerimi gömdüm ne olur ne olmaz diye. İyi yapmışsınız. Savaşın insanın başına neler getireceği hiç belli olmaz. Sizinle burada karşılaşmamız bile bir mucize sayılır. Savaş olmasaydı sizi göremeyecek. Savaşa minnettar kalmış gibi konuşuyorsunuz. Hayır, beni yanlış anladınız. Ben daha çok sizi görme isteğini belirtmek istemiştim. Öyle mi? Beni görmeyi çok istediniz demek. Evet. Bu savaş başladığından beri aklımdasınız. Bir gün buralara gelip sizi görebileceğimi biliyordum. Hatta sizi düşünerek günün birinde sizinle konuşabilmek için Rusça bile öğrendim. Rusça biliyor musunuz? Evet, beni bu nedenle bu cepheye yolladılar. Biraz zor oldu ama söktürdüm en sonunda, kitaplardan, esir Ruslardan filan. Doğrusu çok ilginç bir insansınız Felmerayer. Sizi gördüğüme hala inanamıyorum. Görüştüğümüze çok sevindim, inanın. Ben de çok sevindim Kontes Walewska. İnanın, şu anda burada olduğuma ben bile inanamıyorum. Gerçekten bana bir rüya gibi geliyor. Bunun için çok uğraşmışsınız ama. Bu kadarına da pes doğrusu. Evet, haklısınız, çok uğraştım. Ama sonunda başardım işte. Bu sizin için çok mu önemliydi? Bilemezsiniz. Ben gideyim artık. Çay için teşekkür ederim. Gitmem gerek. Biraz daha otursaydınız. Özür dilerim. Maalesef gitmem gerek. Peki, siz bilirsiniz. Pek yakında yine gelirim. Hoşça kalın Kontes Walewska. Güle güle Bay Fermerayer. Beklerim. Mutluluktan uçacağım neredeyse. En kısa zamanda yine geldim. Tamam, hadi gidiyoruz. Allah'ım, dualarım kabul oldu. Onu gördüm. Devamında göreceğim artık. Ona karşı ne kadar çok sevgi beslediğini biliyor mu acaba? Hayır, bir kanundur. Bir insanın bir kimseye karşı böyle durulmaz bir güçle sevgi gösterip de o kimsenin buna kayıtsız kalması imkan dışıdır. Benim duyduklarımı o da duymaktadır. Beni henüz sevmiyorsa bile yakında sevecektir. İşte böyle. Fermerayer'in Kontes Walewska'ya olan aşkı onu görünce daha da alevlendi. O günden sonra sık sık Kontes'in ziyaretine gitti. İlk günlerde Kontes'in pek ilgisini çekmeyen Fermerayer daha sonra kadının sevgisini kazanmaya başladı. Çevrelerinde büyük bir dünya savaşı hüküm sürmesine rağmen ikisi de kalplerindeki yalnızlığı birbirlerinin varlığıyla doldurmaktaydılar. Kontes artık kocasından umudunu kesmiş, Fermerayer'e sığınmıştı. Çok mutlu görünüyorsun Fermerayer. Evet, gerçekten çok mutluyum Kontes. Çünkü dünyanın en güzel kadınıyla beraberim. En güzel ve en çekici kadınıyla. Beni şımartıyorsun. Buna hakkım var ama gerçekten çok güzelsin. Teşekkür ederim. Biliyor musun Walewska, bu savaş bitecek diye korkuyorum. Delirdin mi sen? Ne biçim söz bu? Aslında savaş açısından değil. Ben eğer savaş biterse, yani barış olursa seni kaybedeceğimden korkuyorum. Walewska, sırf bu yüzden savaşın sona ermesini istemeyeceğim neredeyse. Ama bu biraz bencillik olmuyor mu? Bütün dünya bu savaş yüzünden kan ağlıyor. Kadınlar evlat ve kocasını yitirmenin acısıyla kıvranırken, gencecik yaşta ölenler varken senin böyle düşünmen bencillik sayılmaz mı? Haklısın. Aslında ben öyle düşünerek söylemedim bunu. Beni yanlış anladın. Hem ne kadar acı olursa olsun bizim elimizden bir şey gelmez ki. Tek başımıza dünyayı değiştirebilirsek bunu dünden yapardık. Bu savaş tamamıyla bizim irademiz dışında gelişti. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hadi söyle. Elimizden bir şey gelir mi? Bu savaş bir sürü olayı da beraberinde getiriyor. Bolşeviklerin Çarlığa karşı gizli gizli örgütlendiklerini de biliyor musun? İstihbarat servisinde olduğum için bunu duyabildim. Bu savaş ülkemi fazlasıyla etkiledi zaten. Daha ne günler göreceğiz kim bilir. Korkmana hiç gerek yok Walewska. Benim korumam altındasın. Seni hiç yalnız bırakır mıyım ben? Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Belki bencillik ama madem ki savaş bizi birleştirdi, o halde hiç bitmesin. İlahi adam. Korkunç bir insansın doğrusu. Fermerayer, Kontes'i kaybetme korkusuyla savaşın sona ermesini bile istemiyordu ama daha da başka bir şey oldu. İhtilal koptu. Bunu hiç beklemeyen Fermerayer, Avusturya ordularının dağıldığı, Alman ordularının Ukrayna'dan geri çekildikleri sıralarda sevdiği kadının ve kendisinin kurtuluş çarelerini aramaya başladı. Fermerayer, geldin nihayet. Çok korkuyorum. Neler olduğunu duydun mu? Duydun mu? Evet. Ben de bu nedenle alelacele geldim. Bütün malikanelere saldırıyorlarmış, doğru mu? Evet. Buraya da gelirler mi acaba? Buraya da geleceklerdir elbet. Savaşın çehresi değişti. Bizim ordular dağılmaya başladı. Şu anda ikimiz de tehlikedeyiz. Derhal bir hal çaresi bulmamız gerekli. Önümüzde fazla da zamanımız yok. Peki ne yapacağız? En kısa zamanda buradan kaçmalıyız. Rusya dışında neresi olursa olsun hemen kaçmalıyız. Başka çaremiz yok. Ama buralar ben... Sevgilim, artık burada kalamayız, anlamıyor musun? Burada kalmamız ikimizin de sonu demektir. Ama ya kocam dönerse? Anla artık Walewska, o öldü, yok artık. Neler söylüyorsun? Yani artık ondan ümidini kesmelisin demek istedim. Sağ olsaydı sana haber gönderirdi herhalde. Allah. Valevska. Valevska, alışmalısın artık. Savaş bu. Ve insanın başına neler geleceği de hiç belli olmaz. Dayanıklı olmalısın. Acıların üstesinden gelebilmelisin. Bu savaş yalnızca bizi etkilemedi. Senin durumunda olan binlerce insan var. Peki ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Ben onu ayarlarım. Bir düşüneyim hele. Ama önce sen hazırlanmaya başlamalısın. Bak, bahçeye gömdüğün mücevherlerini de yanına almayı unutma. Bir daha buraya dönme imkanımız olmayacak nasıl olsa. Ama... Lütfen tartışmayalım Valevska. Ben buradan kurtulmanın yollarını arıyorum. Buradan kurtulmamız için uğraşıyorum. Sense hala geride kalacakları düşünüyorsun. Lütfen biraz mantıklı ol. Özür dilerim. Her şey öyle ani oldu ki. Nereye gideceğiz peki? Düşünüyorum. Herkes batıya doğru gidiyor ama biz öyle yapmayacağız. Batıya giden bütün yollar geriye çekilen kıtalar tarafından tıkanmış olabilir. Oralarda yeni yeni savaşların başlamış olması da mümkün. Biz güneye gideceğiz. Güney evet mi? Güneye gideceğiz. Güneye ha? Evet. Evet. Evet, böylesi daha iyi olur. Çünkü benim Kırım'da ve Kafkasya'da zengin ve nüfuzlu akrabalarım var. Bize yardım edebilirler. Bu çok iyi işte. İsabet oldu. Bu ülkeyi terk etmenin en iyi yolu denizden kaçmaktır. Bu iş için tanıdıklarının yardımı gerekebilir. Evet evet. Deniz yoluyla kaçmak en ideal. Haklısın sevgilim. Ama oraya kadar nasıl gideceğiz? Ya yolda başımıza bir şey gelirse? Kötü bir şey olmasından korkuyorum. Başımız derde girmesin. Bir şey olmaz, korkma. Bana güven. Ben her şeyi ayarlarım. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Güneye nasıl gideceğiz? Evet. Kaçarken yanımıza bir kamyon asker alacağım. Ordu zaten dağıldı. Hepsine belli bir ücret veririz. Yol boyunca bize refakat ederler. Tiflis'e gideriz önce. Sonra onları serbest bırakırız. Oraya gitmemiz 4 günü alır sanırım. Oradan da Bakü'ye geçeriz. Kırım'a vardığımızda da denizden kaçmanın bir yolunu buluruz nasıl olsa. Şimdi hemen hazırlanmaya başlamalısın. Yarın sabah erkenden yola çıkmalıyız. Peki hazırlanırım. Bu gece mücevherleri de çıkarırım gömdüğüm yerden. Tamam, pekala. Ben şimdilik gidiyorum, hoşça kal. Böylece Felmerayer ve Kontes Valevska Rusya'dan kaçmak için yola çıktılar. Günlerce süren yolculuktan sonra Kırım'a gelip Rusya'yı deniz yoluyla terk etmek isteyen 8 kişiyle birleşerek bir gemi kiraladılar. Kurtulduk Valevska. Kurtulduk artık. Evet. Hiç de zor olmadı değil mi? Buradaki akrabalarımın yardımına bile gerek kalmadı. Yalnız buraya gelirken yaptığımız o yolculuk yordu beni biraz. Günlerdir yoldayız. Canım çıkacak neredeyse. Valevska, gideceğimiz yere varınca bol bol dinlenmeye vaktimiz olacak nasıl olsa. Bütün bunların yorgunluğunu çıkarırız, göreceksin. Buna gerçekten ihtiyacım olacak. Ama asıl uzun yolculuk bundan sonra biliyorsun. Ta Monte Carlo'ya gideceğiz, az yol değil. İyi ki savaştan önce akıl edip de oradan küçük bir villa almışız. Kocam akıllı insandır doğrusu. İstanbul'a ne zaman varırız Felmeraya? Bilemiyorum ama birkaç gün sürer herhalde. Daha önce hiç İstanbul'a gitmiş miydin Valevska? Evet. Ama Avrupa'dan trenle gitmiştim. Çok güzel bir şehir orası. Çok hoşuma gitmişti. Hele o boğazdaki güzellik hiçbir yerde yoktur inan. Doğrusu Türkler zevklerine ve eğlencelerine çok düşkün insanlar. İstanbul gibi güzel bir şehre sahip oldukları için de şanslılar. Ne dersin Felmeraya? Birkaç gün kalalım mı orada? Bakalım. Önce oraya gidelim de. Türkler de savaşta biliyorsun. Orada nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama gemilerin İstanbul'dan İtalya ve Fransa'ya hala düzenli seferleri varmış. Savaşın olmadığı yerlere gitmeliyiz. Bu savaş iyice bozdu sinirlerimizi. Haklısın. Ama daha düne kadar bu savaşa minnettardın. Bitmesini bile istemiyordun değil mi? Senin içindi Valevska. Seni düşündüğüm içindi. Savaş biterse senden ayrılacağım korkusu vardı ama şimdi beraberiz bak. Savaştan kaçıyoruz. Aslında savaştan değil, ihtilalden kaçıyoruz biz. Neyse canım, aynı kapıya çıkar ikisi de. Düşünsene, Rusya'dan kaçmamız aslında hiç de kolay olmayabilirdi. İhtilalciler her an kesebilirlerdi önümüz ama kimseye rastlamadık. Haklısın, bütün zenginlerin ve toprak sahiplerinin mallarına el koyuyorlardı zaten. Ülkeyi terk etmeleri de onların işine yarıyordu. Allah, buralardan, bu kargaşalıktan iyice uzaklaşmak istiyorum. Bir an önce Monte Carlo'ya varmak için sabırsızlanıyorum. Üç hafta sonra Felmerayer sevgilisi Walewska ile beraber Monte Carlo'ya vardı. Artık kendini mutluluğunun ve hayatının zirvesine ulaşmış sayıyordu. Dünyanın en güzel kadınını seviyordu. Bu yabancı memleket ikisinin de vatanı olmuştu artık. Dünyada olup biten bütün şeyler ikisini de hiç ilgilendirmiyordu. Geleceği düşündükleri de yoktu. Zira yanlarında getirdikleri servet onlara yıllar yılı çalışmadan yaşayabilecekleri bir hayat sağlıyordu. Mutluydular. Mutlulukları hiç bozulmayacak gibiydi. Öyle mutluyum ki Felmerayer. Burası huzurlu ve güzel bir memleket değil mi? Evet sevgilim, haklısın. Mutlu olmana öyle seviniyorum ki. Seni mutlu edemeyeceğimden korkuyordum. Mutluyum. Hem de çok mutluyum. Seni seviyorum. Sen olmasaydın ben şimdi kim bilir ne haldeydim. Boşver şimdi bunları. Artık ikimiz için de yepyeni bir hayat bu. İkimiz baş başayız ve hep öyle olacağız. Başka bir şey düşün artık. Haklısın. Felmerayer. Evet sevgilim. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Yani hep benim olmanı istiyorum. Seninim ya sevgilim. Artık hep seninleyim. Ama karından ayrılmanı istiyorum. Oradaki görevinden de. O zaman tamamen benim olduğuna inanacağım. Ama ne olur. Beni sevmiyorsun işte, gördün mü? Seviyorum. Pekala, istediğini yapacağım. Viyana'daki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yeğenim var. İyi bir mevkide. Ona yazarım. Becerikli bir avukat bulup boşanma işini halletsin. Eski hüviyetimden de tamamen vazgeçtiğimi bildireceğim. Tamam mı? Felmerayer, teşekkür ederim. Seni çok çok çok çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Senin için her şeyi yaparım biliyorsun. Sana bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Hayır. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Önce sen şu boşanma işini hallet de. Peki. Nasıl istersen canım. Walewska! Walewska, neredesin? Ne var Felmerayer, ne oldu? Bak, mektup geldi. Ya, ne yazıyor? Ne diyor biliyor musun? Garip bir tesadüf olarak benim adım 2 seneden beri kayıp listesine geçirilmiş. Benden hiç ses seda çıkmadığı için de karım ve yakın akrabalarım artık beni öldü biliyorlarmış. Karım da ikizlerle beraber Brünn'de ailesinin yanında oturuyormuş. Heinrich, pasaport konusunda bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde susmaya devam etmenin daha iyi olacağına kanaat getirmiş. Ona hemen mektup yazıp teşekkürlerimi bildireceğim. Artık rahatladın mı? Evet, rahatladım. Artık benimle kalacağın için çok seviniyorum. Hani bana bir şey daha söyleyecektin? Evet. Ben bir çocuk doğurmak istiyorum Felmerayer. Çocuk mu? Bunu ben de isterim. Ama bu şimdi, yani acaba zaman ne olur mı? Ne olur, evet de çok istiyorum. Peki. Madem ki çok istiyorsun. Felmerayer, bu bizim çocuğumuz olacak. Beraberliğimizin bir simgesi. Onu çok seveceğim. Ben de çok seveceğim bir tanem. Artık hep burada yaşarız. Bu villa bizim yuvamız olacak. Bize sonsuza kadar yetecek paramız da var. Çalışmana bile gerek kalmayacak. İyi ki kocamla bu evi almışız. Kocanı özlüyor musun Walewska? Ondan umudumu kestim artık. Belki de ölmüştür. Kabul etmeliyim. Çok kişi de senin durumunda Walewska. Bu savaş yüzünden bir sürü insan sevdiklerini kaybetti. Çok kişi acı çekti. Ama bizi birbirimize yaklaştıran da savaş oldu. Evet, hayat böyledir işte. Felmerayer, ne dersin? Gidip bir güzel kumar oynayalım mı? Monte Carlo'ya gelip de kumar oynamamak ayıp olur. Peki gidelim öyleyse. Ama biz sürekli kaybedelim, oldu mu? Ya, neden? Aşkta kazanırız da ondan. Evet. Felmerayer ve Kontes Walewska mutlu bir çift olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Geziyorlar, kumar oynuyorlar, eğleniyorlardı. Bu arada Walewska hamile kalmıştı. Mutlulukları devam ediyordu. Ta ki bir yabancının gelip onları ziyaret etmesine kadar. Çok özür dilerim, beklettim. Buyurun, ne istemiştiniz? Adım Kirsa Şivili efendim. Kafkasyalıyım. Kocanız Kont Walewski'den haber getirdim. Aman Allah'ım. Kocam mı? Evet efendim, kocanızla. Ben birden çok şaşırdım. Kusura bakmayın. Gelen kimmiş Walewski? Bu bay... Kirsa Şivili efendim. Evet. Kocamdan haber getirmiş. Ya, öyle mi? Evet. Devam edin lütfen. Çekinmeyin. Bu bay evin sadık kahyasıdır. Hadi anlatın lütfen. Peki efendim. Ben aldığım bir görevle Belgrad'a gitmekteyim. Ancak Monte Carlo'ya uğrayıp size haber vermemi söylediler. Peki burada olduğumu nerede? Herhalde tahmin etmiştir. Kocanız Kont Walewski büyük bir şans eseri, savaşta düştüğü tehlikeden, daha sonra da Bolşeviklerden kaçıp kurtuldu efendim. Uzun araştırmalardan sonra buradaki villanıza geldiğinizi öğrenmiş. Kendisi şu anda Monte Carlo yolunda. Aşağı yukarı 2 hafta sonra burada olur. Ya, demek buraya geliyor. Evet efendim. Eğer izin verirseniz gitmek istiyorum. Yoluma devam edeceğim. Biraz kalıp dinlenseydiniz. Sağ olun efendim ama gitmem gerek. O kadar çok işim var ki. İzninizle. Peki, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim. Onu kabul edemezsin. Kaçmalıyız. Ona bütün gerçeği anlatacağım. Bekleyelim. Walewska. Benden bir çocuğun olacak. Berbat bir durumdayız. Gelinceye kadar bekleyelim. Onu bilirim, her şeyi anlayacaktır. Dilerim öyle olur. Bir gün bizi bulabileceğini hiç düşünmemiştim. Tekrar ona dönmeyeceksin değil mi? Felmerayer, dedim ya, ona bütün her şeyi anlatacağım. Bizi anlayacaktır, inan. Hadi sevgilim, asma suratını öyle. Peki peki. Gelsin hele de bir bakalım. Tren hala gelmedi sevgilim. Telgrafta kaçta geliyorum demiş. Akşam 5'te diyordu. Her an gelebilir. Demin memura da sormuştum. İstasyona yanaşmak üzere demişti. Çok heyecanlı görünüyorsun Bade. Elbette heyecanlıyım. Felmerayer, asma suratını. Yok canım, surat asmıyorum. Sana öyle geliyor. Ama anlayamadığım bir şey var. Neden onu istasyonda karşılamanı istedi acaba? Bilmiyorum. Bak, göreceksin, gelir gelmez onunla konuşacağım. İnan bana, her şey daha da yoluna girecek. Seni sevdiğini biliyorsun Felmerayer. İşte tren geliyor. Felmerayer, çok heyecanlıyım. Gel arayalım. Onu görebiliyor musun Felmerayer? Hayır, sadece fotoğraflarından tanıyorum zaten. Unutmuştum. Ama o bizi görür herhalde. Hadi gel şöyle ileri doğru yürüyelim. Ne oldu? Felmerayer. Ne var? Orada... Aman Allah. Ne oldu Walewska? Nerede hanin? Nereye bakıyorsun öyle? Felmerayer. Bak. Bak şuraya. Orada işte. Aman Allah'ım. O mu? Tekerlekli koltuğa oturtuyorlar. Adamın 2 ayağı da yok. Olamaz. Olamaz. Tanrım, inanamıyorum. 2 ayağı birden nasıl kesilir? Walewski. Walewski sevgili. Merhaba sevgili. Walewski. Walewski. Sevgilim, ne yaptılar sana? Eve gidelim Malevska. Eve gitmek istiyorum. Peki. Peki gidelim sevgilim. Bunu sana nasıl yaptılar? Nasıl kıydılar sana? Sevgilim, kim getirdi seni bu hale? Ağlamayı bırak sevgilim. Alıştım ben artık. Bir hücum sırasında mayına basmışım, göremedim. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Ayaklarımın yokluğunu fark edemedim önce. Ben baygınken ikisini de kesmişler. Yoksa ölecekmişim. Önce çok zor geldi bana ama sonra alıştım işte. Benim gibi daha niceleri vardı, ayakları kolları kesilen. Berbat bir şeydi. Tanrım bir daha o günleri göstermesin. Çok yorgunum Malevska. Uykum var. Beni yatırın biraz dinleneyim, sonra bol bol konuşuruz. Sevgilim tabii. Fermer Ayer. Fermer Ayer. Gelir misin? Evet. Fermer Ayer, yardım et de kontu yatıralım, uykuya ihtiyacı varmış. Peki. Bu bizim kahyamız mı demiştin sevgilim? Evet, kahyamız. Durun yardım edeyim, yatağa taşıyayım sizi. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol Fermer Ayer. Dur şu yastıkları düzelteyim sevgilim. Ben artık gideyim. Rahat mısın Valeyuski sevgilim? Rahat mısın? Evet canım. İyiyim, çok iyiyim. Geceniz hayır olsun. Valeyuski. Bir tanem, seni ne çok özlemişim. Ben de seni özledim bir tanem. Öylesine gözümde tuttun ki. Sevgilim. İyi uykular. Sana bir şey olur diye gözüme uyku girmiyordu savaştayken. Acaba biricik karım şimdi ne yapıyor diye düşündüm hep. İyi ki buraya gelmeyi akıl ettin sevgilim. Geceniz hayır olsun. İyi geceler. Hoşça kal Valevska. Evet, böylece hikayenin de sonu gelmiş oluyor. Valevska'nın artık sakat, yardıma muhtaç kocasından ayırtamayacağını anlayan Fermer Ayer çekip gitti. Bir daha hiç ses seda çıkmadı ondan, göremedik. Ta ki bir gün yolumuz Avusturya'da Fermer Ayer'in çalıştığı küçük istasyona düşene kadar. İstasyon Şefi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Joseph Roth. Çeviren Kamuran Şipal. Uygulayan Ergun İnce. Yöneten Deniz Gökçer. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Sadrettin Kılıç, Edim Fermer Ayer, Numan Pakner, Valevska Ayda Yüngül, Kelly Fermer Ayer, Seval Gökçe, Kont Valevski Ali Sürmeli, Doktor Ertuğrul İlgin, Çavuş Pekcan Türkeş, Ses Tunç Günbay, Hizmetçi Ayten Uncuoğlu. Radyo tiyatrosu sona erdi.